contestacja. Witam Was ponownie dzisiaj na antenie. Kołkmen z tej strony, tym razem w audycji Jan Fior zaprasza. Piątek, 16 listopada, godzina 21. Dobry wieczór. Janku, jesteś z nami? Cześć, dobry wieczór. Nie wiem, czy to dobry wieczór, to do mnie mówiłeś, czy do słuchaczy, ale w każdym razie ja mówię wszystkim dobry wieczór. Do wszystkich. Fior. Fior. Przy telefonie. Przy internecie. Witam internet o słuchaczy, czy jak to się tam nazywa. No bo no na internecie to są internautów. O, witam internautów. No i tak właśnie chciałem się podzielić, bo dzisiaj będziemy mieli gościa, będziemy mieli Sławka Moturi, który będzie, będziemy, że tak powiem, wiercić temat nieruchomości, ponieważ ja wam coś powiem. Otrzymałem dwie takie poważne reprymendy, a ta, która mnie szczególnie zabolała, to była od kobiety, która powiedziała, że słuchała kilka ostatnich moich audycji i że ja się taki robię, może no nie powiedziała arogancki, ale taki jakiś trochę buńczuczny i że to jej się nie podoba. Halo, halo? Janku, jesteś jeszcze? Co się dzieje? Mamy jakieś problemy, nie wiem czemu Janka rozłączyło. Ja mam cały czas z wami kontakt. Coś, od kiedy Microsoft przejął Skype'a, to niestety. Halo? No, witamy cię ponownie. Coś no, przerwało. No nie wiem, co się przerwało. Może trochę zimno się zrobiło, może zamarł internet. No nie wiem, co było słychać? Czy było coś słychać w ogóle? Było słychać. Mówiłeś, że jakaś kobieta mówiła, że jesteś bardziej arogancki. Za to, tak, że trochę za arogancję, za taką buńczuczność, za taką pewność siebie. Ja wam powiem, chciałbym, od samego początku chciałem, żeby ta audycja była audycją, no takim ping-pongiem między słuchaczami a mną, żebyście wchodzili, żebyście pytali, żebyście mnie prowokowali, no bo no nie chcę z tego robić jakiejś takiej instruktażowej audycji, jak słucham nieraz w radio, że przychodzi jakiś inspektor czy jakiś ekspertor, który tam się wypowiada na temat, nie wiem, zwierząt albo podatków i mówi 45 minut, nudzi. Ja nie chcę tego. Chcę, żeby między nami była ożywiona, tak powiem, akcja. No więc jak nie będzie akcji, no to będzie tak jak, bo ja się denerwuję, że nie ma akcji, no i wtedy jak się denerwuję, to się staje nieprzyjemny. No, a co trzeba zrobić, żeby była akcja? Żeby była akcja, to przede wszystkim musicie, słuchacze, dzwonić. Dzwonimy na kontestacja.com albo na numer telefonu 222-195-321. Startujemy. Tak, ale, akcja. Ale zaraz, ja nie obarczam winą słuchaczy, tylko siebie. Ale tutaj przyznaję, że nie wiem, jak sprowokować was do dyskusji. I to mnie trochę martwi, no ale no, robię co mogę. Staram się w każdym razie. Jak nie dzwonicie, to ja sam siebie prowokuję i to tak wychodzi. A dzisiaj będziemy mieli gościa Sławka z Freedomi, z którym trochę tym coś, co zacząłem, a właściwie tak z braku, że tak powiem, zainteresowania nie kontynuowałem, a nie skończyłem, ale potem się okazało, że zainteresowanie jest, bo dostałem kilka dość szczegółowych maili, no i może tym razem się ujawnicie, a jak nie, no to przynajmniej będę miał Sławka jako partnera. A zanim co, to chciałem się podzielić taką refleksją, mianowicie jesteśmy niedawno żeśmy głosowali, wybraliśmy sobie władzę, która nas w nagrodę za to, żeśmy ją wybrali, że wygrała wybory, dowala nam teraz, podobno mają nam tam dołożyć kilka ładnych problemy z połączeniem internetowym. Dostaję taką informację. Nie jesteś cały czas na antenie, cały czas cię słyszymy. Jestem, tak? Jesteś, tak. A ja dostaję takie tutaj, taka ikonka mi się pokazuje. No w każdym nie razie... Nie wiesz, kto co ci pisze Microsoft. Dobra. Ja myślę, że Microsoft jest teraz właścicielem Skype'a? No niestety tak. Się to może i od tego czasu są problemy. Aha. Tak? Naprawdę oni są już właścicielem Skype'a? Podobno tak, właśnie. Przejęli i są problemy. Nie, ja nie jestem wrogiem Microsoftu. Powiem wprost przeciwnie, bo gdzie za te pieniądze, gdzie byśmy mieli takie wyroby? Mówiliśmy już o tym monopolu, tak. Okazji monopolu. Słuchajcie, więc krew mnie zalewa, dlatego że nie wiem, rok temu, czy pół roku temu, czy ileś tam miesięcy temu rozmawialiśmy na tej samej antenie i ja mówiłem, że to Euro 2012, te piłkarskie mistrzostwa, to nam wyjdą czkawką. No i wychodzą nam, dlatego że tak się wyżyłowali na te mistrzostwa, że w tej chwili nie ma kasy, boją się, że przekroczą tam ten deficyt i wyrzucą ich z pracy, a przecież jak ich wyrzucą z pracy, to cóż oni będą robić? Widzieliście miny tych wszystkich posłów, których nie wybrano? Oni zagubieni, zaskoczeni, co oni teraz będą robić? I właściwie żaden, poza jednym, który powiedział, że tam gdzieś na uczelnię wraca, to reszta nie ma gdzie wrócić. Także te mistrzostwa im się czkawką odbijają, ale zamiast żeby, ja nie wiem, jak ja bym był premierem, byłaby taka sytuacja, że nie ma kasy, to ja bym z tych mistrzostw zrezygnował. Może to jest głupie, może teraz już jest trochę za późno, ale nie bałbym się tego przyznać i bym się poczuwał do ale były do takie winy. Plany. Nie? Były takie plany? To były takie plany podobno, żeby Niemcom oddać prawo, ale wiesz, co to by było, jakby teraz po tym całym marszu, żebyśmy Niemcom oddawali taką imprezę. No, ale to byłby... co to za wstyd? Wstyd to jest być biednym i głupim, prawda? No to ty wiesz, ja wiem, ale... No, wiesz. No ale nie wiem, jeżeli... Ale posłuchajcie, teraz przed chwilą włączyłem telewizję, to jak czekałem na dziewiątą, włączyłem telewizję, okazuje się, że w Polsce jest olbrzymi 5 miliardów wart rynek bukmacherski, że jakieś straszne szwindle, przekupstwo w piłce nożnej na następne kilka miliardów, że te, przecież ci ludzie, ci piłkarze i działacze to są jedni z najbogatszych ludzi, najlepiej opłacanych ludzi w Polsce. Ten trener, który się nie potrafi wysłowić, nawet nie wiem jak on się nazywa, Smuga czy jakoś, to Smuga. On, to Smuga, tak? Smuda, przez no. D. Smuga cienia, znaczy smuga piłkarska. Smuda, przez dy, no, D jak Dorota. No, smuta, smuga, wszystko jedno. W każdym razie ten człowiek zarabia 150 tysięcy miesięcznie i oni nie mieli pieniędzy na to, żeby sobie postawić stadiony, przecież oni powinni sobie stadiony stawiać. Przecież ja nikogo nie proszę, żeby mi kupił drukarkę, czy komputer, czy jakieś inne urządzenia, które ja potrzebuję do pracy. Dlaczego my mamy kupować im te urządzenia? I teraz mamy czeka nas podwyżka podatków, podwyżka i akcyzy, paliwa będą kosztowały, nie wiem, 6-7 zł, benzyna, podobno 4 zł, gaz, no i po to, ja tego nie rozumiem, to jest po prostu chamski numer, bo wydawali pieniądze niefrasobliwie, ile chcieli, nie liczyli się z niczym, rzekomo to dla dobra, nie wiem, jak, czego dobra? Dobra tego świata piłkarskiego, tych wszystkich kiboli, no to niech se kibole same zafundują, przecież mają pieniądze. To jest taki popłatny sport, bardzo popłatna działalność. A teraz my będziemy za to płacić. No, szlak mnie jasny trafi. Ale najgorsze jest to, że tak, jest kryzys. A kryzys przejawia się w tym, że ludzie mają mniej pieniędzy. I wiedząc o tym, że ludzie mają mniej pieniędzy, co ma wpływ na całą gospodarkę, rząd nam jeszcze więcej tych pieniędzy zabierze. Będziemy mieli jeszcze mniej. Ja nie rozumiem, co to za logika jest. No wyobraźcie sobie, że ktoś ma mało pieniędzy i jeszcze więcej ma, jak chce jeszcze więcej wydawać. Ja tego zupełnie nie mogę zrozumieć. Gdyby nie było tej demokracji, o której się tak dużo mówi, to tych reprezentantów naszych byśmy pozwalniali, prawda? Ale po demokratycznych wyborach nie wolno ich zwolnić. Myśmy wybrali rzekomo swoich reprezentantów, ale ja jak wynająłem adwokata, który mnie reprezentował i zobaczyłem, że jest niestety do niczego, to go zwolniłem, ale my ich nie możemy zwolnić. To jest straszne. Trzeba ten system zweryfikować i ja was tutaj do tego zachęcam. Bo inaczej będzie katastrofa, już taka katastrofa, widzicie, Grecja, Portugalia, Hiszpania, to wszystko, to się po prostu zawali, bo nie ma żadnej kontroli. Nie ma kontroli nad podażą pieniądza. Nie ma kontroli nad, no, ze strachu przed podatkami zadłużali się. Teraz nie ma z czego tych długów spłacać. No, nie wiem, jak to się skończy. W każdym razie, może byś się, Kokmenie, odezwał do Sławka. Już pisałem do niego, ale wiesz co, dzwoni słuchacz, może odbierzemy słuchacza. Dzisiaj dzwonił. Witamy cię, Pablo. No, witam ponownie i witam Janka. Cześć, cześć, Pablo. Janku, po pierwsze, to bądź sobą. Nie myśl za dużo, co inni sobie tam myślą, bo tak charyzmatycznego tutaj prowadzącego to chyba nie mamy w kontestacji. Więc rób swoje, nic nie zmieniaj, bądź sobą po prostu. Bardzo ci dziękuję. Potrzebuję zmienia duchu. Ale wiesz, jak kobiety jednak inaczej patrzą. Kobiety są bardziej, powiedziałbym, krytyczne. Delikatne czasem. Może za bardzo biorą czasem, nie wiem, do siebie niektóre rzeczy bardzo osobiście. Nie, kobiety są mądre, wiesz, w ocenie, zwłaszcza w ocenie mężczyzn, są mądre. No w każdym razie przyjąłem tamtą uwagę i przyjmuję twoją, dziękuję ci bardzo. Będę się starał oczywiście być sobą, bo to trudno w tym moim wieku cokolwiek zmieniać, no. Ale ja nawet twierdzę czasem, Janku, jesteś ostry, czasem jak rozmawiasz z kimś, okej, no ale no trudno, żeby wszystkim dogodzić, żeby być, nie wiem, miłym i wszystkich zagłaskać, prawda? Nie, oczywiście, tylko nie chciałbym wypaść na przemądrzałego. To mnie denerwuje. Zawsze nie lubiłem przemądrzałych, a tu się okazuje, że sam takiego za takiego robię. No ale bardzo ci dziękuję, Pablo, i co proponujesz z tymi mistrzostwami piłkarskimi? Z mistrzostwami to teraz po ostatnich wydarzeniach w weekend to się tak zastanawiałem, jeżeli ten kryzys by się rozwinął, jeżeli byłyby jakieś duże, nie wiem, cięcia budżetowe, jakieś podwyżki podatków, to ciekawi mnie, jak oni mogą sobie poradzić, jeżeli będzie taka asta ludzi, jeżeli na przykład Grecy przyjadą, bo awansowali na mistrzostwa, jeżeli Grecy przyjadą do Polski, Polacy będą źli, to ciekawe, jak tutaj ta sprawa się... Zabierzemy im piłkę i buty piłkarskie, one są dość drogie. Słuchajcie, oni żadnych cięć w wydatkach żadnych nie robią. Oni dalej wydają tyle, ile chcą. Tylko teraz troszeczkę mniej będą dawać tym, których przekupują. Więc to nie są cięcia. Cięcia to są wtedy, kiedy się zostawia pieniądze ludziom, żeby sobie ludzie sami kupili buciki czy sweterki, prawda? Czy lekarstwa. A nie, żeby zabrać ludziom te pieniądze i kupować za nich. Więc to są cięcia. I takich cięć nie ma. Jest, natomiast będzie podwyżka podatków i będzie i dalej to samo, co było, czyli niefrasobliwe wydawanie pieniędzy nie na to, co naprawdę nam jest najbardziej potrzebne. Bo podatki, jeżeli już mamy, zgodziliśmy się, czy musimy się zgodzić na to, że pewne wydatki będą wspólnej kasy finansowane, to powinny być tak finansowane, żeby te najbardziej potrzebne wydatki były pokrywane, a nie to co stawia rząd polityków w świetle reflektorów, medale im będą wręczać i różne inne zaszczyty. To nie jest, nie po to są podatki. Podatki są po to, żeby budować drogi, żeby... Jakie drogi? Podatki są, żeby była policja, wojsko i sądy. Natomiast temat podatków, no to jest temat rzeka, wiele razy ale, był poruszany. Ale może... poczekaj, ale jaka policja? Przecież policja, zobacz co się działo, jak teraz, ile policji mamy, jak były te bójki, prawda? Wiem. Bardzo dużo policji mamy. Jak przyjeżdża Barroso czy jakiś inny, to też jest pełno policji. Natomiast w sytuacji, kiedy potrzebujesz tej policji, to ich nie ma. Oni nie są dla nas, to jest policja, która służy władzy. Tak, puściłem takie korwinowskie, minarchistyczne hasełko. Natomiast tutaj już mam kontakt ze Sławkiem. Ze Sławkiem, tak? Łączymy się. Cześć, Sławku. Jesteś tam? No, dzwonimy do niego. Dobra, dzwoń. On już... Halo, halo? Cześć. Dobry wieczór. Dzień dobry. Słuchaj, więc ja mam tutaj... To ja pozwolisz, że ponieważ to jest audycja moja, no to ja zacznę, dobra? Absolutnie. Słuchaj, witamy cię. Jest tutaj, reprezentujesz fach nieruchomości, ale w ogóle ogólnie będziemy mówić, nie tylko, znaczy nie ogólnie, będziemy głównie mówić o nieruchomościach, ale w kontekście sposobu na wzbogacenie się, na to, żeby być niezależnym finansowo. I słuchaj, przed dwoma godzinami spotkałem się z moim bardzo sympatycznym kolegą Kubą, który przyjechał tutaj z innego miasta, ponieważ i to dość daleko, ma chyba 500 kilkadziesiąt kilometrów do Warszawy. W Warszawie ma mieszkanie. Mieszkał kiedyś w Warszawie, w tej chwili za interesami pojechał te 500 kilkadziesiąt kilometrów i tam działa, a tu ma mieszkanie, wiesz? I miał wynajęte to mieszkanie i no niezadowolony z lokatorów wymówił im. I teraz ma kłopot z wynajęciem tego mieszkania. Ja wiem, że w każdym mieście amerykańskim istnieje firma, która się zajmuje, no to tam się nazywa property management czy coś takiego. Mianowicie, ona wynajmuje mieszkanie, czy twoją nieruchomość, za 15, 20, 30%. Powiedzmy w Aspen, Colorado to będzie 30%, czy tam gdzieś w Fort Lauderdale na Florydzie będzie 30%, a gdzieś w jakichś normalnych miejscowościach 15 do 20% biorą za to, że pilnują, żeby lokator zapłacił, żeby mieszkanie było niezniszczone, żeby podatki były zapłacone, żeby światło i tak dalej, to wszystko. Oni się zajmują tą nieruchomością tak, jakby byli, jakby reprezentowali, nie jakby reprezentowali, reprezentują właściciela. Dlaczego w Warszawie nie ma takiego biznesu? Przecież to jest naprawdę bardzo, przede wszystkim dochodowy biznes i bardzo potrzebny. Tak. Wiesz, rzeczywiście, no zgadzam się z tobą. Ja oczywiście doskonale znam te usługi property management, ale no, dobrze, że wyjaśniłeś je dla tych spośród słuchaczy, którzy może o tym nie słyszeli. Więc rzeczywiście polski rynek najmu mieszkaniowego, czy takiego detalicznego, w odróżnieniu od najmu komercyjnego, czyli komercyjny to mam na myśli duże centra handlowe, czy biurowce i tak dalej. Tak, tak. To ten powierzchnia komercyjna, tak. Powierzchnia komercyjna, taka duża skala. To ten najem detaliczny, taki mieszkaniowy, jest bardzo prymitywny. Ten rynek po prostu się jeszcze nie rozwinął. Dlaczego ja tak jest? Przepraszam cię bardzo, przepraszam, jak się nie rozwinął? Ja znam trzy osoby, może ja nawet byłbym czwartym, który by chętnie skorzystał z takich usług. Tak. A jeszcze pośród naszych słuchaczy jest wielu, którzy mają mieszkania kupione na investment czy pod wynajem i mają problemy. Albo inaczej. Chętnie, gdyby mieli gdyby istniały takie instytucje, to mieliby tych mieszkań więcej. Więc potrzeba jest. Absolutnie, dlatego mówię, że to jest dosyć prymitywny rynek na dzień dzisiejszy. On jest w tyle za rynkami, powiedzmy, krajów rozwiniętych, takie jak, wiesz, Stany, ale to nie tylko Stany czy Anglia. Wiesz, nawet w mojej rodzimej Kenii, którą trudno uznać za kraj bardziej gospodarczo rozwinięty od Polski, tamtych firm też jest setki, tak? I to nie tylko typ firmy, które zarządzają najmem, czyli te property management, ale są też firmy, które świadczą na przykład usługę inwentaryzacji, czyli wycinek jakby z całego tego kompleksowego obsługiwania, tak? Czy też są takie firmy, które nazywają się rent collectors, czyli oni tylko właściwie zbierają czynsz od najemcy i windykują i tak dalej. Ale chcę jeszcze dokończyć, bo ja miałem dokładnie ten sam problem. To znaczy, jak wiesz, pewnie zbudowałem portfel dosyć wielu mieszkań na wynajem. Początkowo sam się tym zajmowałem, ale po osiągnięciu wolności finansowej planowałem, że po prostu to zlecę takiej firmie. I też mnie zaskoczyło, że takich firm nie ma na rynku polskim. I ja taką firmę też założyłem. Więc w tej chwili jest tutaj na rynku warszawskim i w Łodzi i mamy też działalność... Podaj jakieś namiary na tę firmę. Oczywiście, bardzo chętnie. Ta firma nazywa się Missouri. To jest... Tak, przeliteruję. Monika, Zbyszek, Urszula, Rysiek, Irena, Missouri. To ze Swahili to oznacza po prostu dobrze. Tak, Missouri. I to jest missouri.com.pl. i tam jak się wejdzie na stronę, to jest strona, która opisuje, to jest powiedzmy taka nasza broszura, która opisuje jakby zakres naszych usług, a jest jeszcze strona missouri.pl i tam z kolei można znaleźć, to jest bardziej strona dla tych, którzy poszukują mieszkań na wynajem, czyli najemców. A no właśnie chciałem do tego przejść. Następne to Rent City, ale powiedz mi, jak, na jakich warunkach, ile procent bierzecie od czynsz? Czy wy również szukacie lokatora? Tak, szukamy lokatora i to już jest objęte, jakby nie ma za to dodatkowej opłaty. Okay, to, już to nie jest tak, rent tam, prawda, rental agency. Office, nie. Czy agency, tylko to tak. Jest wszystko obliczone. I ile bierzecie, 20%? 10. 10, no proszę was. 10. Więc słuchajcie, 20, gdyby ci, którzy szukają, bo są tacy, piszą do mnie, szukają pomysłu na biznes. Proszę bardzo, to jest pomysł prawie, że bezinwestycyjny. Jedno mieszkanie, powiedzmy w Warszawie, liczmy skromnie 2000 zł, to jest, macie 200 zł, a ja bym nawet 15% brał. 300 zł, jak jest trudna sytuacja, albo na przykład bym zapytał, gdzie mieszka właściciel, jak właściciel mieszka powyżej 300 kilometrów, to bym brał 15%. To jest 300 zł takich mieszkań, 26 tysięcy zł macie. Co to są za wydatki? Niech będzie tam 2000 wydatków, macie 4000 zł. Myślę, że to można 10 godzin tygodniowo spokojnie opędzić, prawda? To zależy, to znaczy, bo jeżeli to mówimy o tym, że, bo tak rzuciłeś taki business case, prawda, że ktoś zarządza 20 mieszkaniami, to prawdopodobnie w każdym tygodniu, w każdym miesiącu będzie miał, no tak średnio licząc, 2 mieszkania, które stoją puste, tak? Dwa, trzy mieszkania. I teraz te 2-3 mieszkania trzeba cały czas ogłaszać, więc uaktualniać w internecie i tak dalej. No i co więcej, trzeba odbierać telefony i jeździć i pokazywać. I teraz w zależności od tego, jak ta cena jest ukształtowana, jakie to jest mieszkanie, czy to jest mieszkanie małe, takie, gdzie ten, powiedzmy, ten turnover jest szybszy, gdzie jakby, no powiedzmy, ludzie, jest więcej poszukujących, jeżeli to będzie duże mieszkanie, to tam, powiedzmy, tych ludzi, którzy w danym momencie szukają dużego mieszkania na wynajem, jest mniej. W związku z tym, no trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie tam po prostu często jeździć i pokazywać, tak? Więc... Ale poczekaj. Przecież jeden może zrobić taki biznes, a drugi może zrobić właśnie rental agency, czyli może zrobić agencję, która będzie wynajmowała i wtedy też nie ma takiego znowu specjalnego problemu, poza oczywiście pokazywaniem, ale ja pamiętam, że jak ja wynajmowałem miałem kilka mieszkań do wynajmowania w Chicago, to zostawiłem klucze tej agencji, jak ktoś chciał oglądać, to brał klucze, jechał i oglądał. Tak, no, dokładnie. To prawda, u nas jest ryzyko, żeby może ukradł kontakt albo coś tam, bo mi opowiadali, że są takie przypadki. Ale ja myślę, że jeżeli to się robi w cywilizowany sposób, na przykład dla studentów, to tak. przecież można, poza tym można wziąć jakąś nazwisko, imię, telefon, coś tam czy spisać. Czy dowód osobisty, tak. Czy dowód osobisty, czy prawda, spisać. Czy kartę. I to nie jest takie znowu czasochłonne. Oczywiście wynajmowanie takiego wakatu kosztuje, bo ogłoszenia są dość drogie, ale myślę, że nawet gdyby zrobić tutaj jakąś taką stronę internetową, która by połączyła taki multiple listing service właśnie agencji wynajęcia, agencji zarządzających, to ja myślę, że opłacałoby się nawet rozpropagować jakąś stronę internetową, wydać trochę na billboardy i pójść na uczelnię do tych wydziałów, czy jak to się tam nazywa. No, są tam przy każdym uniwersytecie, przy każdej wyższej uczelni jest taki wydział, który się zajmuje sprawami administracyjnymi studentów i na pewno nie byłoby to aż tak strasznie kosztowne znalezienie chętnych, tym bardziej, że nie ma konkurencji. Tak, dokładnie, ale ja jeszcze mam wiele innych pomysłów na biznesy wokół, powiedzmy, najmu mieszkań, które funkcjonują bardzo dobrze w Stanach czy w Anglii. No, podam jeszcze jeden przykład. W Polsce, jak jestem właścicielem mieszkania, to od najemcy przyjmuję kaucję. I to zwyczajowo przyjęło się, że to jest jakieś, powiedzmy, równowartość miesięcznego czynszu. Czyli powiedzmy dostaje... Dwumiesięcznego, tak. Więc dostaję te 2000 zł czy 4000 zł, które trzymam aż do momentu rozwiązania umowy. I teraz w Anglii powstały trzy firmy, instytucje, powiedzmy takie no parafinansowe, gdzie właściciel nie trzyma tych pieniędzy u siebie, tylko jest zobowiązany do tego, czy zachęcony raczej, do tego, żeby wysłać te pieniądze jednej z tych trzech instytucji. I teraz, razem z umową najmu. I w momencie, kiedy umowa najmu... Przepraszam, a jakich trzech instytucji? Nie, zgubiłem się. Tak, powstały trzy firmy, które... To się nazywa Rent Deposit Scheme. No dobrze. Masz rent deposit, to znaczy... Aha, właściciel mieszkania, tak? Właściciel mieszkania dostaje kaucję od najemcy, ale nie trzyma jej u siebie w domu czy u siebie na koncie. Rozumiem. Tylko wysyła to później. Tak. Dokładnie. I teraz wysyłam to razem z umową. I teraz te pieniądze z punktu widzenia najemcy są bardziej bezpieczne. Bo teraz na koniec najmu, jak jest rozwiązanie umowy najmu, to podpisujemy protokół zdawczo-odbiorczy i jeżeli w tym protokole decydujemy, że na przykład tę kaucję, nie wiem, 1000 zł należy się właścicielowi, a 3000 powinien dostać najemca, to podpisujemy to, wskazujemy nasze konta bankowe i ta instytucja nam te pieniądze zwraca. Tak, jeżeli się nie dogadujemy, mamy jakiś spór, to wtedy najemca wysyła swoje, jakby powiedzmy, żądanie, ja wysyłam swoje z udokumentowaniem i ta instytucja jakby arbitrażuje, rozstrzyga, tak, między nami. No tak, ale to wtedy w Ameryce jest tak zrobione, że jest wymóg, żeby taka instytucja, to znaczy może nie tyle wymóg, no jest wymóg niestety, tak, ale to zanim powstał formalny, prawny wymóg, to oni to sami zabezpieczali w ten sposób, że zgłaszali i nawet ogłaszają się i mówią, że mają własne escrow account. I escrow account działa w ten sposób, czyli konto escrow, po polsku też się używa escrow, działa w ten sposób, że jeżeli ja otwieram w banku konto escrow, które jest kontem rozjemczym no na wypadek jakiegoś sporu, to wówczas bank jest tą instytucją, bank nie wypłaci żadnej ze stron tych pieniędzy, dopóki nie otrzyma jasnej deklaracji, że może te pieniądze wypłacić. Tak. Albo jakaś dokumentacja, która wpłynie i która jakby jest warunkiem koniecznym do tak jest, a jeżeli jest spór, to wtedy się idzie do sądu i sąd rozstrzyga, komu się te pieniądze należą. No to też tak można zrobić, tylko ja myślę, że to już po co mnożyć byty nad potrzeby, może tak zrobić, żeby ta właśnie agencja Property Management, żeby ta agencja miała własne escrow, albo powiedzmy rental, ta która wynajmująca, żeby miała własne escrow i... Tylko, że tutaj powiedzmy ta agencja, bo ja mam tę agencję, tak, Missouri, to ja reprezentuję, ja działam w imieniu i na rzecz właściciela. Ja działam na podstawie pełnomocnictwa, więc ja jestem stroną sporu. Nie powinienem też być jakby no stroną prowadzącą escrow, tak? To powinna być trzecia strona, niezależna jakby od... Neutralna, tak. Neutralna, dokładnie. I teraz, ale wyobraźcie sobie słuchacze, to znaczy tutaj, że powiedzmy, jeżeli w Polsce mamy 600 tysięcy, dajmy na to mieszkań na wynajem, i powiedzmy, że nie wszyscy by z tego korzystali, dajmy na to, że tylko 300 tysięcy ludzi by korzystało. Więc jedna firma miałaby 100 tysięcy takich mieszkań, tak? Właścicieli, którzy wpłacają im powiedzmy te kaucje. To zobaczcie, z 300 tysięcy mieszkań razy 1000 zł, to już mówimy chyba o 30 czy 300 milionach. 300 milionów, tak. 300 milionów, którymi się obraca, bo te firmy, jakby te pieniądze inwestują, tak, pomnażają i dzięki temu mogą utrzymać jakby koszty funkcjonowania tej instytucji. Wiesz, tak? To jest trochę niebezpieczne, bo jakby tak obracali i im się źle powiodło, to wtedy mogłyby być problemy. Więc ja myślę, że tutaj jednak najlepszym lokatą na escrow jest bank. Natomiast no mogą sobie liczyć tam powiedzmy złotówkę miesięcznie od takiego escrow, albo nawet nie, mogą na przykład się podzielić, ponieważ bank będzie wypłacał, jeżeli ja mam 300 milionów, że tak powiem, w dyspozycji, to ja mogę od banku wynegocjować 7% na przykład, czy 8% od pieniędzy, odsetek, prawda? A umawiam się z właścicielem mieszkania na Avista, prawda? A Avista w tej chwili jest tam, nie wiem, 3%. W związku z tym, na tej różnicy procentów mogą nieźle zarabiać. Poza tym też są takie, w przypadku wynajmowania, escrow są nieoprocentowane. Także, dokładnie. No. Zdaje się, że mamy jakichś rozmówców, tak? Czy mi się zdawało? Nie, dobrze, zdawało mi się. Słuchaj, Sławek. Problem był taki, że w zeszłym tygodniu przed audycją otrzymałem list od młode małżeństwo, które się zwróciło z pytaniem, co ja sądzę na temat house staging, czy powiedzmy przygotowania domu, mieszkania domu do sprzedaży. I wiesz, ja właściwie coś tam odpowiedziałem na ten temat, ale wydaje mi się, i tu skoryguj mnie, jeśli się mylę, że jeżeli się dobrze kupi, to nie ma właściwie problemów z tym, z dekorowaniem, czy z jakimiś cudami przy sprzedaży. Tak. Znaczy, wiesz, to jest tak, że jakby proces sprzedaży składa się z kilku etapów. To znaczy, pierwszy etap to jest, żeby powiedzmy, ekspozycja była taka, żeby ludzie w ogóle chcieli zadzwonić i przyjechać i zobaczyć. Tak. No ale pierwsza rzecz, przepraszam, ekspozycja, co ci da ekspozycja, jeżeli będziesz miał mieszkanie na przykład 20 kilometrów od Grudziądza w jakiejś pipidówie. Problem jest moim zdaniem taki, że jeżeli zwrócisz uwagę na to, żeby kupować nieruchomość w dobrej lokalizacji i wiesz o tym, że tylko lokalizacja jest właściwie 99,9% wpływu na wartość nieruchomości ma jej lokalizacja, ja mówię przy innych czynnikach niezmienionych, prawda, porównywalnych, tak. Tak. No to nie będziesz miał problemu z wyeksponowaniem. Adres jest tą ekspozycją. Czy uważasz, że może na przykład w Polsce jeszcze się na to nie zwraca uwagi? Powiem tak, to tutaj są dwa tematy różne, które chciałbym jakby poruszyć oddzielnie. To zacznijmy powiedzmy od tej lokalizacji, tak? Więc według mnie. Ja wiem, że ja czytałem bardzo wiele książek, artykułów i tak dalej, prezentacji widziałem, gdzie ludzie mówili, słuchajcie, wybierając mieszkanie czy dom, kierujcie się po pierwsze lokalizacją, po drugie lokalizacją, po trzecie lokalizacją. I u mnie to się nie do końca sprawdza. A poczekaj, co ty rozumiesz pod lokalizacją? To jest problem. No to powiedzmy tak, to jest kwestia miasta, to jest kwestia dzielnicy, to jest kwestia ulicy, to jest kwestia oddalenia od ulicy, oddalenia od przystanków, to jest kwestia sąsiedztwa, to znaczy to jest kwestia, jeżeli to jest w bloku jednym, no to jest różnica między mieszkaniem na pierwszym piętrze, a mieszkaniem na 15 piętrze z ładnym widokiem, to jest kwestia tego, czy to jest od strony wschodniej, czy zachodniej. Lokalizacja. No ale jakie to są różnice, przepraszam. Jeżeli na przykład mieszkanie, załóżmy, że mamy 15-piętrowy bloku, mamy wszystkie mieszkania takie same i na parterze kosztują 250 tysięcy, no to na górze będą kosztowały ile? 350 tysięcy. Może 300. Ale więcej, też będziesz musiał więcej zapłacić. Więcej, tak. Dokładnie. Więc dlaczego jakby mówię o tym, że lokalizacja w pewnych segmentach rynku jest rzeczywiście najważniejsza. To, co mówiłeś, 99, tam 99. I wiecie, gdzie to jest? To są przede wszystkim lokale użytkowe. Mam znajomego, który kupuje lokale użytkowe pod oddziały banków. I dla banku to nie jest tylko kwestia, gdzie jest ten budynek, w jakiej dzielnicy i tak dalej, ale jak już zdecydują się na ten jeden budynek, to jest kwestia taka, że chcą mieć na rogu taki powiedzmy lokal tam 90-120 metrów i dla nich budynek ma cztery rogi zwykle. to dla banku to nie jest obojętne, który z tych rogów budynku, tak? Więc tam lokalizacja jest precyzyjna co do paru metrów. Tak, ale dokładnie, paru metrów. Ale czy myślisz, że ja jednak będę się upierał, że to samo obowiązuje w rezydencyjnych? A no właśnie, w rezydencyjnych to obowiązuje owszem przy takich rezydencjach luksusowych. Czyli dam przykład. Nie ma sensu według mnie kupić i wyposażyć w basen podgrzewany, jacuzzi, tam nie wiem, podgrzewane podłogi, nie wiem, dwa garaże i wszystkie inne bajery domu, jeżeli on jest zlokalizowany w Warszawie na Targówku, tak? Albo powiedzmy w Poznaniu, gdzieś tam w jakiejś słabej dzielnicy. Bo nawet jeżeli ten dom jest fantastycznie urządzony z kominkami, tam no, ze wszystkimi bajerami, to nie jest lokalizacja, to już jest ekspozycja. Co ty mówisz? Bo ktoś, no nie wiem, bo wiesz, bo to jest lokalizacja, dlatego, no nie wiem, możemy jakby się spierać, ale... Jeżeli mamy na Targówku, co mnie obchodzi basen na Targówku? A no właśnie o to chodzi, ale... bo ktoś nie będzie chciał tam zapraszać znajomych, tak? To znaczy, żeby powiedzmy, poza tym będzie miał daleko do szkoły amerykańskiej. Będzie ale się bał, że mu zarysują samochód. Kto chce mieszkać na Targówku? Uważasz, że tak dużo ludzi chce mieszkać na Targówku? Ja uważam, że jeżeli zaczniesz od dobrego adresu, to będziesz miał od razu ułatwienie w sprzedaży. Absolutne ułatwienie w sprzedaży. I weźmiesz za swoją rezydencję znacznie więcej pieniędzy. A ja ci powiem, że ułatwienie w postaci na przykład, znaczy ja tak twierdzę i to się sprawdza, przynajmniej w tych przypadkach, które ja tutaj przetestowałem. Tak wiele nie przetestowałem, ale kilkanaście. Że pobliże metra, czy pobliże supermarketu, czy pobliże szkoły, to jest dla mnie obciążenie, a nie atut lokalizacji. Uh-huh. Dla mnie atutem lokalizacji jest ładne miejsce, oddalone od mas, oddalone od zgiełku. Uh-huh. To jest dobry adres. W Konstancin, prawda, Pyry, Żoliborz. Tam nie ma takich masowych, no tam Żoliborz, no powiedzmy, część jest blisko metra, ale tam nikt nie kupuje mieszkania dlatego, że jest blisko metra, tylko nawet by się cieszył, że jest z daleka od metra. Ja uważam, że ta masówka, ten taki właśnie lower middle class, to kupuje tam, gdzie jest łatwa komunikacja, albo ktoś, kto chce zainwestować w mieszkanie, na wynajem, to będzie wynajmował, łatwiej zdobyć lokatora, jak jest pobliżu metra, czy w pobliżu tam, gdzie się tramwaje... Przystanku. No nie, przystanek, ale... koło pętli tramwaj. Okay. Więc nie jest dobra lokalizacja, moim zdaniem. Widzisz. Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że się mylisz, ale ja powiem tak. Nie chcę powiedzieć, że się mylisz, bo się nie mylisz, ale dodam jedną rzecz, że wszystko zależy od segmentu, w którym działasz. Bo ja kupuję mieszkania w segmencie budżetowym i tam dużo ważniejsze od lokalizacji jest kwestia ceny najmu. No to dobrze, ludzie, którzy mało zarabiają, to dla nich nie ma przeszkody, żeby dojechać 6-15 minut, dojechać pół godziny dłużej, ale jeżeli cena jest taka, którą ich na to stać, tak? Ale w Pławku, czy ty nie przypadkiem nie mówisz o ludziach, którzy pierwszy raz w życiu kupili mieszkanie i jeszcze go nie sprzedawali, ani jeszcze go nie próbowali sprzedać? Ja mam znajomych, którzy kupili 4 mieszkania na Ursynowie, w samym centrum Ursynowa i nie mogą go sprzedać, nie mogą sprzedać żadnego z tych mieszkań, ani nawet wynająć, to jest jeszcze inna historia, ale nie mogą sprzedać, ponieważ w okolicy jest do sprzedania 1788 mieszkań. Jak oni mogą sprzedać to mieszkanie? Tylko mogą zejść z ceną w dół. Ale oni wcale mało nie zapłacili, ponieważ oni kupując brali pod uwagę lokalizację blisko metra i wszystko, te sklepy są, prawda, lekarze, apteki, jest wszystko w pobliżu i oni to wzięli jako walor i zapłacili za to mieszkanie dosyć dużo. Moim zdaniem Przepłacili, dokładnie. Ale zapłacili cenę rynkową. I teraz mogą tej ceny rynkowej otrzymać nie dlatego, że jest gorszy rynek, bo oni już 3 lata sprzedają to mieszkanie. Tak. No właśnie, no widzisz, tutaj masz rację, to znaczy, że inwestując w mieszkania na wynajem, czy w domy na wynajem, w cokolwiek na wynajem, czy w ogóle inwestując, to wiesz, w Polsce niestety dominuje brak wizji, brak strategii. Ja to nazywam dzisiaj kupię, a jutro się zobaczy. O, wiesz, tak. Ludzie kupują po prostu w ciemno, bo gdzieś tam usłyszeli, bo ktoś tam im doradził, bo deweloper dawał zniżkę, bo szwagier kupił, tak, tak, bo gdzieś tam coś, wiesz, słyszeli w jakimś radio przez przypadek, albo... CNBC. Więc, wiesz, a teraz ci ludzie często, którzy doradzają w CNBC, no to oni sami nie są właścicielami mieszkań na wynajem. Oczywiście, bo to... oni się boją kupić. Dokładnie, więc wiesz, więc to jest po prostu takie doradzanie, powiedzmy, teoretyczne, wiesz, gdzie tam ktoś coś zasłyszał, powtarza, jak się wiele razy powtórzy to samą bzdurę, to potem ta bzdura się staje mądrością ludową. Tak, więc ludzie, którzy właśnie, no to znaczy idą właśnie na czuja, nie zadadzą sobie tego trudu, popełniają błędy. I teraz, dlatego mówię, że lokalizacja jest bardzo ważna w zależności od tego, po co kupujesz, komu chcesz wynająć. Zanim kupisz mieszkanie, powinieneś mieć bardzo jasną percepcję tego, komu będziesz wynajmował. Komu sprzedasz. Ja widzę takie ogłoszenia, Janku, wiesz, widzę takie ogłoszenia, jak jedziesz po mieście, to na pewno też je widzisz, wiesz, banery takie wiszą na balkonach, czy w oknach, tak? Sprzedam lub wynajmę. No wiesz, dla mnie to jest oznaka totalnej desperacji. Desperacji, oczywiście. Tak. Jeżeli komuś jest obojętne, nie wie, czy chce sprzedać, czy wynająć, no to co z niego jest za inwestor? To znaczy, wiesz, dla mnie to jest, jakby wyleciał tam z kozi wilki, no a nie, powiedzmy, inwestor, tak? Oczywiście nie chcę tutaj nikogo obrażać. Jakby, ale no, nie obrażasz, tylko oni się sami obrazili, wiesz, jeszcze nad tym powinien napisać ratunku. Tak, tak, dokładnie. Tak. Więc widzisz, jest, ale wracając jeszcze do ekspozycji, a przepraszam. No dobrze. Tak? Chciałem tylko taką anegdotę powiedzieć, że kiedyś w Bostonie chyba jechałem i rzeczywiście kork, tam są dość ostre korki i podjeżdżamy, no jesteśmy jeszcze niedaleko od downtown, ale strasznie powoli się jedzie. I widzę, jest kilka wieżowców niedaleko od autostrady i taki ładny banerek. Gdybyś mieszkał tutaj, już byś był w domu. Aha. To mi się bardzo podobało. Tak jakby przeciwieństwo tego desperado, bardzo dobry chwyt, rzeczywiście tam dobrze się sprzedają. To widzisz, ja widziałem coś takiego z kolei jadąc od strony Pruszkowa do Warszawy. Tam alejami jerozolimskimi dokładnie tak samo, tylko to dotyczyło biurowca, że jeżeli tu byś miał biuro, to już byś był w biurze, tak? I to widocznie skopiowali się tam z amerykańskich. Tak, dokładnie. Słuchaj, więc teraz tak, ja mam, wiesz, ponieważ mam takie jakby no nieortodoksyjne te poglądy i namawiam ludzi do tego, żeby szukali okazji, bo w zasadzie kupić mieszkanie to każdy głupi potrafi. Tylko problem polega na tym, żeby je kupić tak kreatywnie, żeby, może mieszkanie, dom, wszystko jedno, działkę, żeby coś z tego było, żeby mieć strategię. Więc oczywiście nie każdy potrafi mieć strategię, w związku z tym może takich parę tipów ja bym ci podał, które ja uważam za dobry sposób na kupowanie, po to, żeby potem nie było problemu z tym homestaging, czy house staging, czy jak to tam się nazywa. Słuchajcie, więc są trudne czasy dzisiaj i wiele osób ma takie właśnie banery sprzedam lub wynajmę. Jeszcze brakuje tylko tego, żeby sprzedam za wszelką cenę, albo sprzedam z dużymi upustami, czy na dobrych warunkach. Więc na dobrych warunkach można kupić w takiej sytuacji, na przykład uzyskując finansowanie od właściciela. Powiedzmy, mówię to też dla tych, którzy nie mogą sprzedać. Jeżeli jest taka sytuacja, że jesteście zesperowani, nie macie możliwości, nie możecie znaleźć dobrego lokatora, zresztą jak znajdziecie lokatora, to trudno wam będzie sprzedać, bo to jednak z lokatorem się trudno sprzedaje. No więc spróbujcie sfinansować przynajmniej część tego swojego mieszkania. jeżeli nie w sposób bezpośredni, sprzedając go notarialnie, to oddając go w dzierżawę, czy wynajmując go. Nazywa się to lease with option to buy i myślę, Sławku, że się zgodzisz ze mną, że to jest bardzo dobra, kreatywna i okazyjna procedura. Tak, tak, absolutnie. To znaczy, wiesz, są nawet takie firmy, które powiedzmy szkolą w tym zakresie, więc polega to na tym, że wiele osób, które kupiło mieszkanie, zaciągnęło kredyt, tak? I może się zdarzyć, że mają kredytu do spłacenia powiedzmy 200 tysięcy, a to mieszkanie jest warte powiedzmy 220, tak? Czy 210. Więc chcieliby sprzedać za 210 i zgarnąć 10 tysięcy do kieszeni, a niech kupujący tam już obsługuje ten kredyt, tak? Ale jeżeli bank się na to zgodzi, bo wiem, że tak. To w Stanach Zjednoczonych jest to trudno, żeby wiesz, przejąć takeover kredyt. Pożyczki, prawda? Kredyt. To się rzadko zdarzają, rzadko na to zgadzają, ale jeżeli to wszystko zależy od warunków, można z bankiem pertraktować, tylko z bankiem, ja tu myślałem o czym innym. W tej chwili zwiększa się liczba foreclosure, czyli zwiększa się liczba nieruchomości przejętych przez banki. Banki są przerażone. Ten personel bankowy nie za bardzo się orientuje w sytuacji gospodarczej, co można wysłuchać w tych w audycjach telewizyjnych, gdzie przychodzi jakiś przedstawiciel banku i mówi bzdury. Więc oni nie wiedzą, co się dzieje, więc przypuszczam, że bardzo chętnie by skorzystali z oferty kogoś, kto przychodzi i mówi, słuchajcie, macie tutaj klientów, którzy są niewypłacalni, czy macie nieruchomości, któreście zabrali, to może ja bym taką nieruchomość kupił i wtedy myślę też jest łatwiej wynegocjować korzystne warunki kupna. Tylko tutaj to banki chcą sprzedać cały portfel nieruchomości, więc mają powiedzmy 200 czy 300 takich mieszkań, które przejęli. Nie chcą, żebyś sobie wybrał tam perełeczki, tak? Bo potem z tą resztą będą mieli duże kłopoty, więc chcą po ale prostu... Ale to duże banki, ale banki spółdzielcze sprzedają pojedynczo. Ja mam jeszcze taki news, że połączyliśmy się też ze słuchaczem Melonem i on chciał coś powiedzieć też w tej kwestii. Dobrze, no to przepraszam, Sławku, bo tak, no dobra. Proszę, Melon. No, halo, witam. Słychać mnie? Tak, słychać. Dobry wieczór. Tak. No, mam taką sprawę, mam mieszkanie do sprzedania. Właściwie to jest mieszkanie mojego wujka, tylko on mieszka daleko, w innym mieście. W Warszawie mieszka, z Bielska jestem. I ono już tam od jakiegoś czasu, tam już od roku tam sobie leży i nikt go nie kupuje. No i on w pewnym momencie przyszedł z pomysłem, żeby do agencji takiej tych pośrednictwa, tych nieruchomości iść. Co wy o tym sądzicie? Znaczy ja z nim byłem, ja mówiłem mu, że to co mu to da? No, co oni zrobią więcej niż sami możemy zrobić? Ale nie, zaraz. Porządna agencja może zrobić, ale w Polsce nie ma porządnych agencji. No, Polsce... toż to. Ja nie wiem, Sławku, jakie ty masz doświadczenie, ale ja zawsze kupowałem, prawie 90% tych nieruchomości, które kupowałem w Ameryce, zawsze kupowałem normalnie przez agencję. To powiedzmy, jak pracowałem jako pośrednik czy tam broker, to oczywiście było, ale zawsze kupowałem z normalnego rynku. Natomiast tutaj po pierwsze, że nie ma rynku, po drugie aktywność tych pośredników jest tak przerażająca, że człowiek się z nim umawia, on nie przychodzi, nie odzwaniają, wprowadzają w błąd. Jedyną metodę na sprzedaż to oni mają, jedyną metodę marketingową to mają taką, że mieszkanie za 300 tysięcy chętnie by sprzedali za 60 tysięcy i innego pomysłu nie mają, więc w Polsce opieranie się na pośrednictwie. No nie wiem, jak ty, Sławku, na ten temat. Znaczy, no pewnie to jest daleki od ideału, ale no powiedziałbym tak, Melon, że wiesz, no jeżeli próbowałeś to sprzedać już od dawna bez skutku, to znaczy, no to czy tam twój wujek, no to ja bym nie widział dużego ryzyka w tym, że powiedzmy zlecicie to agencji. Oczywiście nie dawałbym pewnie wyłączności, chyba że tam jest sprawnie działający MLS. Bo MLS-y, czyli ten multiple listing, to jest tak, że powiedzmy dajesz ogłoszenie w jednej agencji i jeśli dasz im wyłączność, to oni twoje ogłoszenie zamieszczą też we wszystkich innych biurach współpracujących, tak? I będą wszyscy działali na rzecz sprzedaży tego mieszkania, podzielą się między sobą prowizją. Ale to jest, nie we wszystkich miastach to sprawnie działa, bo to wymaga współpracy, zaufania, tego, żeby Sławku, w żadnym mieście, pracowałem kiedyś dla takiej, to się nazywało PFRN, już zapomniałem. W każdym razie... Federacja Rynku Nieruchomości, tak. I oni robili Multiple Listing Service i okazało się, że jak zaczynali robić, bo już mieli taką ambicję, że zrobią porządny, to już było chyba 11 albo 12 tych serwisów. Więc co mi z tego, że jest Multiple Listing Service, jeżeli w nim są trzy agencje, a w drugim jest 8. Tutaj się nie mogą dogadać. Jak myśmy w Chicago mieli, na pół Chicago był jeden Multiple Listing Service. Tak, nie, tutaj to zależy od miasta. No, w Łodzi, z tego co wiem, to znaczy to działa dużo lepiej niż w Warszawie. Nie wiem, jak to działa w Bielsku-Białej, więc tutaj w ogóle nie mam żadnej wiedzy, ale w każdym bądź razie, więc jeżeli byś dał nawet iluś tam, jeżeli nie ma tego MLS-u, to wtedy lepiej nie dawać wyłączności, według mnie. Jeżeli jest MLS, no to wtedy jest na pewno warto. I teraz, to znaczy, najwyżej trzeba wynegocjować prowizję, no bo będą chcieli jakąś tam prowizję za to i postarać się wynegocjować, żeby to było mniej, ale w sumie, jeżeli byś wziął, powiedzmy, nawet nie trzeba do tego Excela, tak? Wystarczy kartka, no ale powiedzmy, że co miesiąc, każdy miesiąc, kiedy to mieszkanie jest niesprzedane, to są utracone korzyści, tak? To znaczy w postaci kosztów, nie wiem, opłat do administracji, czyli powiedzmy ubezpieczenia, nie wiem, obsługi. Spłata kredytu. Dokładnie, obsługa kredytu, jeśli był wzięty. Więc każdy miesiąc coś kosztuje, tak? I teraz nawet jeżeli trzeba będzie agencji zapłacić tam parę tysięcy złotych, no to się przekłada na oszczędność tam kilku miesięcy, tak? Więc nie chcę tutaj się mądrzyć, bo nie znam przypadku, ale ja bym tego tak nie odrzucał jakby a priori, tak? Oczywiście, że są agenci i agenci i trzeba wybrać takich, którzy no wydają się sensowni. Natomiast... Wiesz, jaką miałem receptę? Mam taką... Zawsze dobrze znaleźć agenta, który sam ma z 5-6 nieruchomości i inwestuje w nieruchomości, bo to jest człowiek, który rozumie ten interes. Ale przede wszystkim tak, podpisuję z nim umowę na wyłączność z zastrzeżeniem, że jeżeli przez miesiąc nie zobaczę jakiejkolwiek aktywności albo słabą aktywność, to ta wyłączność, ta umowa się kończy. Daję mu wysoką prowizję, bo to mobilizuje. Ja pamiętam, że jak ja dostawałem w Ameryce tylko na wyłączność, nie ma innej formy, musiałbym być ciężkim desperatem, żeby wziąć nie na wyłączność, więc brałem na wyłączność i sam sprzedawałem. I to było, jeżeli miałem 6%, czasem 7% mi ktoś dawał prowizji, to ja te prowizje miałem dla siebie. Rzadko kiedy, no, zdarzało się tak, że gdzieś powiedzmy nie, mało czasu miałem albo mi się nie chciało, to wkładałem do multiple, znaczy zawsze to wkładałem do multiple listing service, bo to jest wymóg. Natomiast dawałem i no i czekałem, ale przeważnie ja sam to mieszkanie sprzedawałem, czy ten dom. I to jest bardzo opłacalne, no bo jeżeli taki facet ma dwa mieszkania, jeżeli dwa mieszkania sprzeda w miesiącu po 300 tysięcy, tam po 200, nie wiem, 300 tysięcy to nie jest tak dużo w Warszawie, 300 tysięcy, ma 6%, 18 tysięcy, razy 2, 36 tysięcy, niech wyda 6 tysięcy na ogłoszenia, niech mu nawet broker weźmie z tego 30%, to jeszcze ma dla siebie 18 tysięcy. Tak, dokładnie. Także... A spotkałem takiego brokera, właściwie agenta, który pracował w firmie brokerskiej w Nowym Jorku, właściwie to kobieta, i wyobraźcie sobie, że ona sprzedała jednego roku ponad 800 mieszkań. No to rzeczywiście mistrzyni. Ja ci powiem, że ja sprzedałem w 87 roku 59 domów i zająłem pierwsze miejsce w Chicago. Wow, czyli co tydzień jeden. Tak, więcej niż co tydzień, tak, ale po prostu to już byłem, no, 10 lat się postarzałem. To straszna robota jest. No, oczywiście wszystko zależy też od konkurencji, jaką się ma. Ale tam jest duża konkurencja, tak, w porównaniu do tego. Ja się dziwię, że tutaj ludzie nie korzystają z, jest rynek, tym bardziej teraz, kiedy jest trudny rynek. Na trudnym rynku trzeba fachowca, żeby ktoś umiał sam sprzedać mieszkanie. Ja pamiętam, że jak nieraz podchodziłem do kogoś, żeby od niego, że tak powiem, wyłudzić listing, czyli żeby mi dał na sprzedaż ja tak mówię, wyłudzić cynicznie. Przekonać go, żeby mi dał na sprzedaż. To, a on mówi, no i wie pan, ja spróbuję sam. Ja mówię, nie ma dla nas lepszego klienta jak ktoś, kto spróbuje sam. Bo tym szybciej pan do mnie przyjdzie z prośbą, żebym panu pomógł. Jak on zobaczy, wiesz, jak mu zadeptają mieszkanie, jak się umówią z nim, na przykład on ma imieniny o siódmej i groził, mówi o godzinie szóstej i dzwoni, że będzie o siódmej, a przychodzi o dziewiątej albo nie przychodzi. Wiesz, zacznie wydawać pieniądze na ogłoszenia w gazetach, to wszystko jest bardzo zniechęcające i uważam, że aż dziwię się temu wujkowi Melona, że on przez rok nie spróbował. To jest podstawowa sprawa jednak, agent. Zawsze lepiej ten agent działa, albo przynajmniej jeżeli źle działa, to można się przyglądnąć, jak on źle działa i spróbować czegoś nauczyć. Tak, absolutnie, absolutnie. Ale ten rynek najmu jest rzeczywiście bardzo taki prymitywny. Wiesz, ja niedawno wydałem książkę, to się nazywa Poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem. I wyobraź sobie, że to jest pierwsza książka tego typu w Polsce. W ogóle nie było przedtem takiej pozycji na rynku książkowym, tak, wydawniczym. Więc to też pokazuje, że ten rynek jest bardzo niedojrzały. Kolejna rzecz, to w tej chwili jesteśmy w trakcie zakładania, rejestrowania stowarzyszenia właścicieli mieszkań na wynajem. I to też będzie pierwsze w Polsce. To znaczy, są stowarzyszenia właścicieli, ale to są takie stowarzyszenia, które zbierają, powiedzmy, byłych właścicieli znacjonalizowanych domów, kamienic. Wiem. Tak. Tak. I to no wiesz, no to świetnie, no to świetnie, że robisz taką robotę. Ja myślę, że tutaj więcej będzie, jest do odkrycia na tym rynku. Wiesz, to, że z wynajmem jest problem taki, że jednak w dalszym ciągu to ustawodawstwo jeszcze jest, no, zagraża. Regulacje zagrażają wynajmowaniu. Jeśli jeszcze do tego nie masz czasu, żeby pilnować, albo nie wiesz, jak wybrać tego lokatora, no to może ci lokator siedzieć, zanim go usuniesz, zanim eksmisja na bruk, ale ja myślę, że jakby więcej ludzi popróbowało, to może by nie było tych problemów właśnie z brukiem. Bruk to się bierze stąd, że jest mało mieszkań na wynajem i nawet ktoś, kto by chciał z jakiejś tam kamienicy, która została zreprywatyzowana, zostaje usunięta rodzina. I ta rodzina potem w telewizji ma tylko jeden pomysł, żeby pójść do telewizji i pokazać, że oni nie mają gdzie mieszkać. A jak to nie mają gdzie mieszkać? Mogą wynająć mieszkanie, ale po pierwsze, nawet im to do głowy nie przyjdzie, a jak im przyjdzie do głowy, to mi się wydaje, że te mieszkania są tak strasznie drogie, że ich na to nie będzie stać. A dlaczego są drogie? Dlatego, że podaż jest mała. Także wiesz, to się wszystko kręci. To się kręci w kółko. Więc ja się cieszę, że jesteś takim, wiesz, aniołem tutaj od nieruchomości. Dziękuję bardzo. No, fajnie, dlatego, że dlaczego mamy nie pomagać ludziom? Wiesz, to zawsze, to gdzieś tam kiedyś do nas wróci. Wiem, że każda pomoc wraca, znaczy dobre wraca, złe też wraca. Tylko tak, to brzmi, wiesz, części... to brzmi jak karma, ale no poniekąd też się z tym zgodzę, że warto robić to, co się lubi, ale sorry, że przerwałem, natomiast już dochodzi godzina 10, więc za chwilę mamy kolejną audycję. I mam nadzieję, że temat... Dobra, dziękuję bardzo Sławkowi. Mam nadzieję, że ten temat nie jest jeszcze zakończony. Może, słuchaj, nie wiem. Ja myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy. Wiesz, ja chciałem dzisiaj jak najwięcej poruszyć spraw, ale do każdej z tych spraw możemy wrócić. Ja bym tutaj powtórzył jeszcze, to znaczy uszczegółowił sprawę tego private financing, to znaczy owner financing, że właściciel finansuje transakcje albo pomaga finansować transakcje, wynajmowanie z opcją kupna, tak. Prace pośrednika, to też tutaj i biura pośrednicze, to bym się na tym też skupił, aukcje komornicze, to jest też następna sprawa i ja myślę, że należałoby może jeżeli banki chcą sprzedawać pakietami, to może by należałoby stworzyć takie grupy, które będą kupowały pakiety. To się nazywa REIT, czyli Real Estate Investment Trust. W polskim prawie jeszcze nie istnieje, ale być może myśmy zaczęli z kolegą tworzyć taki REIT. Na razie ja się poddałem ze względu na to, że to jest szalenie skomplikowane z prawnego punktu widzenia, ponieważ nie ma takiego terminu jeszcze i tu można się łatwo pośliznąć, ale myślę, że to prędzej czy później, tak jak ty zakładasz pierwsze stowarzyszenie właścicieli mieszkania w najem, tak może i ten rejt w ten sposób powstanie. Dziękujemy ci bardzo. W czerwcu wprowadzili to na Węgrzech rejt, także już jest legislacja. Ale tam jest 10 miliardów forintów minimalny, zdaje się, kapitał. Tak, to jest dość dużo, bo oni tam mają 170 chyba, czy tam 200 forintów za dolara. 300 milionów euro. No, 300 milionów euro, także to jest kupa forsy. Sławku, dziękujemy bardzo. Ja jeszcze będziemy coś powiem. Tak, będziemy w kontakcie i jeszcze tutaj taki pomysł padł, że może tym razem to ty, Janku, wystąpisz u Sławka, żeby ten temat dalej dokończyć, bo widzę, że temat to już on zdecyduje. Sławku, kiedy jest twoja audycja, żeby wszyscy wiedzieli? Moja audycja jest w czwartki o 21:00. Czwartki 21:00, czyli jutro o 21:00. Jutro o 21:00. No to na razie, cześć. No, dziękuję bardzo, dziękuję, dobranoc. Dzięki, kokłan. No dobrze, też wam dziękuję. Dziękujemy ci bardzo. I do, za tydzień. A nie, za tydzień się spotkamy, bo ja będę na rozjazdach. Także za tydzień będę w Baku, ale nie wiem, czy tam się mi uda Azerbejdżan, jakby kogoś interesowało. Ale nie wiem, czy mi się tam uda znaleźć internet. No w każdym razie biorę, jeżeli mi się uda, to się wcześniej zgłoszę i opowiem wam o Baku. Trzymajcie się, cześć. Jak Cezary Barykat dosłownie. No to cóż, no super audycja, oczywiście pewnie niedokończona. Temat nieruchomości, temat rzeka, liczymy na wasze komentarze. Cóż więcej mówić. Dobranoc. Albert, wychodzimy!